Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Nisa suresinin 25. ayetini okuyacağız. Bu ayetin yarısını geçen hafta okumuştuk. Kalan yarısıyla ilgili hükümleri bugün okumaya çalışacağız. Konumuzun ana başlığı rejim cezası konusunda Şii-Sünni ittifakı. Son zamanlarda hemen her dersimizde bu ittifaktan bahsediyoruz biliyorsunuz. İslam'ı kötü gösterecek şeylerde tam bir ittifak olduğunu görüyoruz. Bu bizim önümüzdeki en büyük problemdir. Çünkü bugün dünyada İslam dediğiniz zaman ikiye ayrılıyor. Ya Şii Müslümanlığı ya Sünni Müslümanlığı. Kur'an öğreniminden başlamak suretiyle en üst seviyeye çıkıncaya kadar insanlar bu sınırların dışına taşmıyorlar. Allah'ın kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve uygulamaları bunların gerisinde kalıyor. Yani esas olan Şii ve Sünni mezhepler oluyor. Dışarıya baktığınız zaman İslam bu. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bugün artık bunları bütünüyle ortaya çıkarmak nasip oldu. Ve tabii benim şahsen sevincim çok fazla şu açıdan. Çocukluğumdan itibaren her namazda şu duayı yapardım. Ya Rabbi, bu dine yapılabilecek en büyük hizmeti bana nasip et. Çok şükür, elhamdülillah Cenab-ı Hak nasip etti. Hamdolsun. Şimdi bu insanların İslam diye tanıdığı şeyin Şiisiyle, Sünnisiyle aslında İslam olmadığını göstermek benim hiçbir zaman hayal edemeyeceğim bir noktaydı. Yine şeyde IŞİD denen bir olgunun yıllardır varlığı ve son zamanlarda da artık giderek bir büyük problem olarak gözükmüş olması da bu açıdan çok önemli. Çünkü bu geleneksel İslam'ı onlar uygulamaya koyduğu zaman bütün dünyanın tepkisi oluşuyor. Aslında o tepki fıtratın tepkisidir. Yani mesela bir bardak suyun içerisine bazı kötü maddeler katın, bir adama verin içsin. Adam Müslüman da olsa, gayrimüslim de olsa, dünyanın neresinde yaşayan bir kişi olsa ona tepki gösterir. Bu içilir mi der. Hemen geri verir. İçilmez ya. Tadı çok kötü der, değil mi? İşte siz İslam'ı saflığından koparır, içerisine bir takım yabancı maddeler karıştırırsanız bunu hiç kimsenin fıtratı kabul etmez. Şimdi bu anda onu yaşıyoruz. Yeryüzündeki Müslümanlar da son 1-2 asırdır işte batı ağırlıklı bir hayat yaşıyorlar. Sadece iman konusunda Müslümanlık, yani işte inanması gereken şeyler, ibadetler ama onun dışındaki sosyal hayat, hukuki ilişkiler dediğiniz zaman tamamen batı kafasıyla hareket ediyorlar. Şimdi batı kafasının faydası şu, batılılar Fransız İhtilali'nden sonra fıtratlarına dönmeye başladılar. Fıtratlarına dönünce bir takım yanlışları görmeye başladılar. İşte bizimkiler de o vesileyle bazı konularda fıtratlarına döndüler. Şimdi bu konu, bu geleneksel İslam'a ciddi anlamda bir tepki var dünyanın her tarafında. Türkiye'de de var. İşte bu tepkiyi anlamak gerekiyor ve fıtrata uygun olan, yani Allahü Teala'nın kitabına uygun olan İslam'ı bu vesileyle doğru anlatmak icap ediyor. 25. ayetin başından alıyoruz. Cenab-ı Hak orada şöyle buyuruyor. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ İçinizden kim namuslu mümin kadınları nikahlama konusunda yeterli güce sahip değilse, eli geniş değilse, فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ hakimiyetinizin altındaki mümin kızlarınızdan nikahlasın. Hakimiyet altındaki mümin kızlar esir kızlar demektir. Onları nikahlasın. Fenkihuhunne biizni ehlihinne onları ailelerinin izniyle nikahlayın. Yani esir kızların nikahlanması da geçen hafta uzun uzun anlatmıştık. Hür kızların nikahlanmasından farklı değildir. Ve yine uzun uzun anlatmıştık. Bunlar esirler. Bunların odalık olarak kullanılması, cinselliklerinden yararlanma diye bir şey asla yoktur. Bu sonradan yine Şii-Sünni ittifakıyla %100 tam bir ittifakla İslam olarak gösterilen bir şeydir. Yani asla İslam'da olmayan ama İslam gibi gösterilen bir uygulamadır. Dolayısıyla siz bugün İslam aleminin hangi üniversitesine gitseniz, hangi kütüphanesinin kitaplarını karıştırsanız, hangi seviyedeki hocasına sorsanız vereceği cevap, evet İslam'da cariyelik vardır. Cariyelerin cinselliğinden yararlanma hakkı onun yanında bulunan kişinindir derler. Tam bir ittifakla söylerler bunu. Bu aslında İslam alemine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Çünkü Allah'ın dini unutulmuş, yerine yepyeni bir din, yani indirilen din bırakılmış, uydurulan din her tarafa hakim olmuş. Bugün Türkiye'de de öyle. Hatta Türkiye'de son zamanlarda bir neredeyse Türkiye hurafe cumhuriyeti haline dönüşüyor. Devletin televizyonlarını açıyorsunuz. Kırtlağına kadar hurafe. Yok efendim, ayıya binmiş, elinde yılanla geliyor birisi. Öbürü de ona karşı gösteriş yapıyor, oturduğu duvarı yürütüyor. Bu ne ya Allah aşkına? Bu ne? Ve devletin televizyonunda bunu yapıyorlar. Doğruları söyleyenler de, eğer doğruları söyleyenlerin konuşacağı duyulmuşsa, duyulursa onu kesinlikle engelliyorlar. Dolayısıyla yani Türkiye hurafe cumhuriyeti haline dönüştü maalesef. Yani şeyden vazgeçtik, hadi bu yanlış din öğreniminden, bir de üzerine hurafeler hiç görülmediği oranda arttı. Şimdi Allahü Teala diyor ki burada, içinizden namuslu mümin hür kadınlarla nikahlanmaya güç yetiremeyenler, mümin elinizin altındaki, hakimiyetiniz altındaki mümin cariyelerle nikahlansınlar. Yani esir kadınlarla nikahlansınlar. فَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ onları ailelerinin izniyle nikahlayın. وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ onların mehirlerini kendilerine maruf ölçülerle verin. Yani onlar o günkü şeyleri onların fidyeleriyle orantılı bir şekilde, çünkü fidyelerini verecek güçte olsa zaten alır, hürriyetine kavuşturur. Maruf ölçülerde dediği zaman fidyesinden düşük bir miktar olması gerekir. Ve onu mehri kadının kendisine verin diyor. Biliyorsunuz geçen hafta Abdurrahman okumuştu şuradan. Bu Ahkamul Kur'an. Ahkamul Kur'an ne demek? Kur'an'ın hükümleri demek değil mi? Cassas bu, Hanefi mezhebinin en tepedeki alimlerinden bir tanesidir. O burada bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle diyordu, hatırlarsınız. Ayetin açık anlamı mehirlerin bu esir kadınların kendisine verilmesinin vacip olduğu şeklindedir. Yani bunu esir kadınların kendisine vermek şarttır. Ama efendilerine vermek vaciptir. Allah bilmiyor bu işi demek istiyor yani. İşi tam tersine çeviriyor. Niye vacipmiş? Gerekçesi çok çirkin tabii. Geçen hafta okumuştuk. O cariyenin cinselliğinden yararlanma hakkı efendininmiş. Bu hakkı karşı tarafa sattığı için, bakın cariyenin evliliğin tek şeyi sadece cinsellikten yararlanmış. Evliliğin bir şeyi yok, bir anlamı yok. Bir ev kuracak, aile kuracak, eşi olacak falan bunların hepsi yok. Neymiş? Haşa bir kadın satmak gibi. Efendim bunu diyor karşı tarafa sattığı için bunun bedeli de kendi hakkıdır diyor. Allah bunu bilmiyor haşa. Ve bunu Ahkamul Kur'an denen şeyde, ha bu sadece ona mahsus değil ki, Şii, Sünni bütün mezheplerin sözü bu. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ama buradan Abdurrahman ibareyi okumuştu yani, onu hatırlatmak istedim size. Muhsanatin, bunlar namuslu olacaklar, muhsana olacaklar. Gayre müsafihatin, açıkça zinaya gitmeyecekler. Muhsana kendilerini koruyacaklar. Yani cinselliklerini, vücutlarını, kendilerini tamamen korumuş olacaklar evlenmek için. Ne yapmadı yani? Yani zina etmemiş olacaklar. Gizli açık zaten açıklamasını yapıyor. Gizli açık. Yani ne dostları olacak ne de açıkça zina edecekler ki evlensinler. Ondan sonra diyor burada, esas bugün üzerinde duracağımız kısım şu. فَاِذَا اُحْسِنَّ Bu esir kadınlar muhsana oldukları zaman, şimdi önce zaten muhsanaydılar, tekrar muhsana olmaları ne demek olur? Evlendikleri zaman. Size daha önce anlatmıştım. Hısın, Arapçada kaleye denir. Muhsan, kale içinde korunan demektir. Eğer kadınsa muhsana denir. Şimdi kadın bir kendisini korur. İki toplum onu korumak zorundadır. Allah görev vermiştir. Cenab-ı Hak onu korur koyduğu hükümlerle. Bu namuslu, gizli açık zinaya yaklaşmayan kadının tarifidir. Evlendiği zaman bir de kocası onu koruma göreviyle görevlidir. Dolayısıyla evli olana da muhsana denir. Çünkü 25. ayet, 24. ayette Allah öyle söylüyor. Mesela evli kadınlarla evlenmeniz de haramdır derken oraya muhsana kelimesini kullanmış Allahü Teala. Burada da 25. ayette ki muhsana kelimesi bekar ama namuslu kadın manasında kullanılmış. Aynı şart esir kadınlar için de koşulmuş. Ondan sonra feyda ohsinle muhsana haline gelirlerse, yani evlendilerse kocalarının korumasına girdikleri zaman feyneteyne bi fahişetin, eğer bir fuhuş yaparlarsa muhsana olduktan sonra ve aleyhinne nisfu ma alel muhsanat min el azab, diğer muhsanalara verilen azabın yarısı gerekir. Diğer muhsanalar kim? Evli kadınlar, tamam mı? Yani kendileri evli kadınlarına gelirse diğer evli kadınlara verilen azabın yarısı gerekir. Şimdi el-azab kelimesi geçiyor burada. El-azab. Elif lamlı, siz İngilizceden bilenler d vardır. Mesela Fransızcada le la vardır. Yani bir şeyi tanımlama için. İşte Arapçada da el takısı vardır. Yani el azap dendiği zaman bilinen azap. O azap neyle ilgili bir azap olur? Zina ile ilgili. Konu zina olduğu için değil mi? Bunlar evlendikleri zaman evli kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Peki bunlar evlenmeden zina ederlerse ne olacak? Bu ayette zaten evlenmeden zina ederse ondan evlenilmeyecek ki. Değil mi? Bu zaten namuslu olma şartıyla evleniliyor. Dolayısıyla o sorunun bir anlamı yok. Şimdi hemen öyle bir şey yaparak işi kıvırmaya çalışıyorlar bazıları. Zaten yukarıda namuslu olmak şartıyla, gizli açık zina etmemek şartıyla evlenilir dedi. Öyleyse zaten evlenmeden önce zina etmişse evlenilmeyecektir. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala feyde uhsinne, eğer bu kadınlar evlenirlerse, çünkü talipleri var, feyneteyne bi fahişetin, bir fuhuşla gelirlerse, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, diğer evli kadınlara verilen o azabın yarısı gerekir. Şimdi gelenekte evli kadınlara verilen, zina eden evli kadınlara verilen azap nedir? Ölüm. Yarısı nasıl olur? Ölümü komaya mı sokuyor? Ölümün yarısı olur mu? Olmaz değil mi? Peki o zaman o azabın yarısı diyorsa, demek ki o azap ikiye bölünebilecek tipten olmalı. Değil mi? İkiye bölünecek tipten olmalı o azap. Şimdi bakın şeyde hemen bir sayfa geri çevirin. 15. ayette Nisa suresinin şöyle bir şey var. وَالَّاتِ يَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ, kadınlarınızdan fuhuş işlemiş olarak gelenler, فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ, onlara karşı 4 tane şahit getirin. Bakın burada da kadınları ciddi manada koruma var. Çünkü 4 tane görgü şahidi, öyle bu kolay kolay tespit edebilecek bir iş değildir. Kolay kolay tespit edilecek bir şey değildir. Mesela 4 şahit erkekler için yok, kadınlar için var. Yani muhsana kelimesini dedik ya, iyice kale gibi korunuyorlar. Ondan sonra fe'in şehidu, bunlar şahitlik ederlerse fe'emsikuhunne fil buyut, onları evlerde tutun, ev hapsinde tutun. Ne zamana kadar? Hatta yetevaffahunnel mevtu, ölüm onları gelip hayatlarını bitirinceye kadar, ölene kadar ev hapsinde. اَوْ يَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا, ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Bundan ne anlarsınız? Ney? Ne evlenmesi ya? Ne alakası var evlenmekle? Yani evli olabilir bu kadın. Yani bir Allah'ın yol açması, onları evlendirmesiyle ilgili değil. Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Yani yeni bir hüküm gelecek demektir, değil mi? Allah bir yol açacak. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ, peki şimdi bu kadın, erkek ne olacak? Bak, kadına 4 şahit, erkek de onu söylemiyor. Bunu yapan çiftler, çünkü onunla o ilişkide bulunan bir de erkek var. فَاَذُوهُمَا, ikisine de eziyet edin. Yani şimdi hadi ev hapsini aldık, bir şey demeyecek miyiz? Canını sıkıcı konuşmalar yapacaksın orada. Peki erkeği ev hapsine almak yok. Dolaşsın. Erkeğe de şehrin tamamı hapishane o haline gelir. Çünkü her rastlayan diyecek ki Allah emretmiş, gidip şuna bir iki laf söyleyeyim. فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا, tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse فَاَرِدُ عَنْهُمَ, onlardan artık, onlara artık bir şey söylemeyin. Bir evin içerisinde artık daha bir şey söylemeyelim, zaten iyice akıllandı, hatasını anladı dersiniz, bir süre sonra ondan vazgeçersiniz. Ama dışarıda dolaşan da kime anlatacak adam? Vallahi de tevbe ettim, billahi de tevbe ettim dese bile karşıdaki yapacağı şeyini yapar yani. Yani tüm şehir adam için hapishaneden beter olur. Ondan sonra inna Allahu kana alimen hakime, inna Allahu kana tevvaben rahime. Allahu Teala tevbeleri kabul eden ve ikramda bulunandır. Şimdi burada bu ayetin zina konusunda indirilen ilk ayet olduğu hususunda Şii Sünni bütün kaynakların ittifakı var. Hepsi bunu kabul ediyor. Diyorlar ki zina ile ilgili indirilen ilk ayet budur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de nesih denen bir olay var. Nesh denir. Nesh. Mesela bizim Türkçe'de istinsah kelimesi kullanılır. Gerçi yeni nesil onu fazla bilmez ama istinsah, nüsha çıkarma. Yani bir şeyin kopyasını çıkarma anlamında kullanılır. Yani şu yazıyı buraya koyarsınız, buradan bu tarafa temize geçme de denir ona. İşte bir ödev yaparsınız, ödevi temize geçersiniz. Temize geçerken bazı yerlerini daha düzgün hale getirirsiniz, bazı yerlerini çıkarırsınız, değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de bu tür neshin olduğunu Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Bakara suresinin 106. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "Mâ nensah min âyetin ev nunsihâ ne'ti bi hayrin minhâ ev mithlihâ." Herhangi bir ayeti nesheder ya da unutturursak, unutturma nasıl olur? Şimdi bakın, ilk Nebi'den son Nebi'ye kadar kitap aynı kitaptır. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ı okuyarak mı bu Kur'an-ı Kerim'e ulaştı? Yok. Allahü Teala Cebrail aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail aleyhisselam getirdiği ayetlerin çoğusunu önceki kitapların aynısı olarak getirdi. Onun için Kur'an-ı Kerim önceki kitapları ne yapar? Onaylayan, tasdik eden bir kitaptır. Mesela hac bütün nebilerde vardır. Namaz vardır, zekat vardır, oruç vardır. İşte evlenme, boşanma, yani ne isterseniz. Çok az hükümler değişmiştir. Daha önce şeyi aşarsanız Tevrat'ı, bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda o var. Tevrat'ta rejim cezası vardır. İncil'de rejim cezasına atfeden ibareler vardır. Yani zina eden kişi, kadın erkeğin taşlanarak öldürülmesi vardır. İlk Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zina etmiş bir iki tane Yahudi getiriliyor. Biri erkek, biri kadın. Şimdi onlar kendi kitaplarından biliyorlar ki bu son Nebi'ye gelecek hükümlerde bir hafifleme olacak. Diyorlar gidelim oraya, bize gereken cezayı versin. Yarın Allah'ın huzurunda deriz ki ya Rabbi senin bir Nebi'ne gittik. Onun verdiği hükme razı olduk. Geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. O konuda herhangi bir ayet inmemiş. Mekke'de inmiş olan En'am suresinde Allahü Teala diyor ki 93. ayetti galiba. Ulaikellezine hedallah febihudahu muktedi. Bütün nebileri saydıktan sonra Allah onlar Allah'ın yol gösterdiği kişilerdir. Sen de onların yoluna uy diyor. Sen de onların yoluna uy dediğine göre kendisine herhangi bir hüküm gelmemişse yapacağı şey nedir? Gidecek, soracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gidiyor şeye. Beyt-i Midras'a onların şey yaptığı, şimdi buna Beta Midraş diyorlar galiba, değil mi bugün? Beta Midraş diyorlar. Ha. Yani o aynı kelimeler. Yani Beyt-i Midras şeyin Tevrat eğitiminin yapıldığı yer. Medine'de gidiyor. Diyor ki Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için bana söyleyin. Zina eden kişilerin cezası nedir? İşte diyorlar ki eşeğe ters bindiririz, yüzlerini karartır, şehri dolaştırırız. Abdullah bin Übey bin şey yok. Abdullah bin Selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında diyor ki ya Resulallah öyle değil. Orada Resulullah yemin verdirince genç bir haham diyor ki eğer bu yemini verdirmeseydin söylemezdim. Açıyor şeyi Tevrat'ı işte rejim cezası uygulanır diye. Peki niye siz uygulamadınız? Diyorlar ki işte rejim cezasını eğer itibarlı kişilerden birisi zina ederse ona uygulanmadı. Harpta nedenlere uygulandı. Halk da isyan etti. Bu defa yüzünü karartıp eşeğe ters birdirme konusunda anlaştık. Hep onu uyguluyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ya Rabbi diyor bunlar senin hükmünü öldürdüler. Ben bunu ihya edeceğim. Ve o iki tane Yahudi'ye rejim cezasını uyguluyor. Ne zamana kadar? Bu ayetler inene kadar. Şimdi nesihle ilgili ayette diyor ki Allahü Teala مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتِنْ اَوْنُنْسِهَا Bir ayeti nesk edersek ya da unutturursak nedir? Mesela bugün Tevrat'ta, İncil'de olmayan çok şey vardır. Çıkarmışlardır. Mesela Müslümanlardan saklarlar. Çok şey vardır. Namazla ilgili ayet bulamazsınız, orucu bulamazsınız. İşaretler bulursunuz ama net bir şekilde tarif bulamazsınız. Ondan sonra ne bileyim hacla ilgili mesela Kabe'ye gidip hac etme Yahudilerin de Hristiyanların da hac için Kabe'ye gitmeleri gerekir. Şey değil. Kudüs falan değil. Bulamazsınız bugün kitaplarında. Onlar hep unutturulmuştur. Diyor ki Allahü Teala eğer diyor bir şey nesk eder yani ne olur? O kitaptakini aynen buraya da nakledersek ya da unutturmuşsak ne yaparız? Ne eti bi hayrin minha ya daha hayırlı bir hüküm getiririz. İnsanlara daha çok rahat ettiren ev misla ya da mislini getiririz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir kısmı bundan önceki ilahi kitaplarda bulunanların aynısıdır ki çok büyük bir bölüm öyledir. Bir kısmı da hafifletilmiştir. Peki rejim cezasından sonra bu ayetler inince Nisa suresinin 15 ve 16. ayetleri inince burada aynısı mı var, hafifletme mi var? Aynısı mı? Hayırlısı var. Hayırlısı var. Ne oldu? Rejim cezası müebbet hapse çevrildi değil mi? Ölüm cezasının ikinci alt basamağı nedir? Müebbettir. Gördünüz mü? Biraz daha hayırlı oldu mu? Ama şey için öyle oldu, öbür için de tüm şehir hapishane gibi oldu yani. Peki, Allah bir yol açıncaya kadar dediğine göre, açılacak bir yol açılması için hükmün daha ağır olması mı gerekir, hafif olması mı? Hafif olacak, yol açılmış olsun. Birisi gelse müjde yol açıldı, ne oldu öldürüleceksin. Bu olur mu böyle bir şey yani? Dalga mı geçiyorsun der değil mi benimle? Şimdi bu ayetten sonra Nur suresinin ikinci ayeti iniyor. 24. sure. Allahü Teala orada diyor ki bak ezzaniyetu önce zina eden kadın. Nisa suresinin 15. ayette önce kadın mı vardı erkek mi? Kadın, bellati yetinel fahişe de, fuhuş işleyen kadın dedi değil mi? Burada da kadınla başlıyor. Zina eden kadın. Çünkü öbür tarafta ev yecarallahu lehunne sebila dedi. Kadınlar için bir yol açıncaya kadar dedi. Kadınlar için dediği için kadınlarla ilgili bir şey beklememiz lazım tamam mı? Yani şu şeyde Nisa suresinin 15. ayetinde ev yecarallahu lehunne. Lehunne demek kadınlar için demek tamam mı? Allah kadınlar için bir yol açıncaya kadar dedi. Çünkü ev hapsinde olanlar onlar. Yani müebbet hapis. Ölünceye kadar. Ya da Allah bir yol açıncaya kadar. Onun için ilk önce ne dedi Allah? Ezzaniyetu. Zina eden o kişi, elif lamlı bu. Arapça bakımdan dikkat edin. Zina eden o kişi, o kadın. Hangisi olur o? Kur'an açısından. Şimdi İngilizce bilenler dı'yı düşünsün, Fransızca bilenler lö'la'yı düşünsün. Ne olur? O. Yani Kur'an'da belirtilmiş olan. Değil mi? Belirtilmiş olması lazım. O zina eden kadın, çünkü hüküm onun için bekleniyor değil mi? Hemen onun yanına diyor ki, vezzani, zina eden erkek. Erkeği de onun yanına katıyor. Fecidu kulle vahidin minhuma mi'ate celde. Her birine 100 kırbaç vurun. Celde kelimesi cilt kelimesinden alınıyor. Cilt, deri. Hayvan derisinden yapılan kırbaç. Kırbaçla vurduğunuz zaman acıtır ama odun gibi kalıcı hasar yapmaz. Acı verir çünkü insanlar zinayı zevk alsınlar diye yaparlar. Onlar da zevkini acıya çevirerek cezalandırmış olur Allah-u Teala. 100 kırbaç vurun diyor. İkisine de. Şimdi müebbet hapiste olan kadına birisi geldi de dese ki müjde ne oldu? 100 kırbaç cezasıyla kurtulacaksın. Sevinir mi sevinmez mi? Sevinir. 100 kırbaç ne olacak? En fazla bir saat sürer. Allah'a şükür dışarı çıkacağım. Kimseden laf da işitmeyeceğim. Bitecek bu iş. Değil mi? Peki sokakta dolaşırken herkes ona gelip de bir laf söyleyen bir adama 100 kırbaçla kurtulacaksınız dese ne olur? O da sevinir. Gördünüz mü? Nesih ne oldu? Hayırlısıyla oldu. Tamam mı? Peki ondan sonra وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın dini konusunda onlara acımayın. Yani Allah'ın verdiği bu ceza konusunda acımayın. Acımanız tutmasın. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَلَوْمِ الْاَخْرَ Allah ve ahiret günü inanıyorsanız böyle yaparsın. وَلَيْشَتْ عَذَابَ وَمَا تَعِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bunların azaplarına bak. Azap kelimesine dikkat edin. عَذَابَهُمَا Kadının, erkeğin azabı. Azap kelimesini unutmayın, tamam mı? Bu azap ne azabı? 100 kırbaç cezası, tamam mı? Yani şey yapılıyor, yani azap kelimesi kişinin tadını kaçıran, rahatsız eden şey demektir. Adip tat demektir, azap da onun zıddı oluyor. Şimdi, bu evli mi bekar mı? Az önceki ayette evli bekar ayrımı var mıydı? Burada var mı? Burada da yok. Bakın şimdi, Nur suresinin 6. ayeti. Diyor ki burada وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Eşlerine zina suçu atan. Eşine diyor ki eşim zina etti. Ondan sonra وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Kendilerinden başka da şahit yok. Başka gören yok yani. Başka olsa 4 tane şahit gerekir. Yoksa zina İftira suçu ile suçlanır ama adamın kendi eşi. Buna özel bir yargılama usulü var. Peki enteşhede arba'a şehadetin billahi innehu leminessadikin. Feşehadetu ahadihim arba'a şehadetin billahi innehu leminessadikin. Birisi 4 kere şahitlik edecek erkek. Vallahi ben doğru söyledim diyecek. Bu kadın zina etti. وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَادِينَ Beşincisi diyecek ki, eğer yalan söylüyorsan Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyecek. Çünkü kendinden başka şahit yok. Peki, şimdi bu adam yapacağını yaptı. Peki kadına savunma hakkı verilmeyecek mi? Eşit. وَيَدْرَوْا عَنْهَ الْعَذَابِ Kadından o azabı giderir. El azab, o azap. O azap hangisi? Bak, bu kadın evli mi, bekar mı? Çünkü eşi diyor ki ben bu zina ettim. Kadın evli. Peki o el azap, neredeki azap? Yukarıdaki azap işte, Nisa 2. ayetteki azap. O ikisinin azabına o azap, görüyor musunuz bakın. Başka yok zaten. Yani burada şey var mı? Evli değil mi bunlar? Tamam. O zaman evlinin cezası neymiş? O azapmış. Aynısı. Aynı. Tamam mı? Ondan sonra o da aynen eşi gibi 4 kere diyor ki eşim yalan söylüyor. 5.sinde de diyor ki doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı üzerime olsun diyor ve kurtuluyor şey cezadan. Şimdi el azap bir de şeyde 33. surede var. 33. sure 30. ayette bak burada diyor ki Allahü Teala ya eyyühen nebi, ey nebi. Ha, yanlış yani bir yukarıda yani en son ayet tamam. Sayfanın son ayeti. Ya Nisa Nebi, ey Nebi'nin eşleri. Men ye'ti minkunne bi fahişeti mübeyyine. Bak şeye diyelim, şey, Nisa suresinin 15. ayetini yedin. Vellâti ye'tinel fahişete. Fuhuş yapan. Bi fahişeti mübeyyine. Bu da 4 tane şahit getirin diyor. Mübeyyine de 4 şahitte ispatlanabilen bir fuhuş demektir, tamam mı? Beyyineli yani, Arapçada öyle denir. De ispatlı bir fuhuş yaparsa sizden biriniz diyor Allah Nebi'nin eşlerine. Yudâ'af lehel azâbu du'feyn. Onun için gene el azab, o azap hangisi? 100 kırbaç. İkiye katlanır diyor. Kaç, ne kadar vermesi gerekir? He? 200. Peki ölüm olsa ikiye katlanır mı? He? Katlanır mı ikiye? Şimdi öldüreceksin, diriltip bir daha mı öldüreceksin? Bakın görüyor musunuz? Öyle açıklıyor ki Allah. Hiç kimsenin şüphe etmesi imkansız, tamam mı? Şimdi gelelim şeye, bugünkü okuduğumuz derse. Burada da diyor ki Nisa suresi 25. ayette diyor ki Allahü Teala فَاِذَا اُحْسِنَّ. Zaten çok açık. Evlenirlerse, bunlar evleniyorlar. Evlendikleri zaman eğer bir fuhuş yaparlarsa, çünkü evlenmeden önce fuhuş yaparlarsa zaten evlenemeyecekler değil mi? Evlendikten sonra fuhuş yaparlarsa فَعَلَيْهِنَّ bunlara gerekir nısfı mâlel muhsenâti minel azâb. Diğer evli kadınlara verilen el azap, o azap gene bak o azap, dikkat ediyor musunuz? Nedir o azap? 100 kırbaç değil mi? 100 kırbacın yarısı ne eder? 50. Peki bunların herhangi birisinde rejim var mı? Olmayacağı çok açık değil mi? Bak, şimdi o azap yarısı gerekir ve evli, diğer evli kadınlara verilen cezanın yarısı gerekir diyor Allahü Teala. Şimdi sıkı durun. Bakın neler diye duyacaksınız, neler. Şeyde İmam Şafii'nin ya risale versene risaleyi. Sen okursun gene de. Şimdi İmam Şafii'nin Er-Risale diye ilk yazılmış usulü fıkıh, yani fıkıh metodolojisi kitabı olarak kabul edilir bu. Ben ta talebeliğimdeyken bunu okumuştum. Dili çok şeydir, arı duru, çok temiz bir dili vardır. Mesela ben bir bölümünün bir türlü anlam verememiştim. Bir bölümünü okumuşum. Şimdi eski kitap ya, çok eski. Ya anlamadığım tek kelime yok ama ne dediğini anlamıyorum. Yani Arapçası açık, kelimeler açık. Erzurum'daki bütün hocalara gösterdim, hiç kimse bir şey anlamadı. Haklılar. Sonra kitabın kendi içerisindeki bütünlükte baktım. Ha baktım ki o işte kıyasta illeti kendi döneminde başka bir kelimeyle ifade etmiş. O zaman anlaşıldı. Şimdi o zamanlar bizde bu kitaplar böyle ulaşılmaz. Yani bu kitapları kimse eline bile alamıyordu. Bırakın okumayı da. Yani çok yüksek bir olaydı bunlar. Şimdi burada İmam Şafii burada ne diyor biliyor musunuz? Nesih konusunda ne diyor? Burada şeyleri, ibareleri falan hepsi var. Arzu edenlere gösteririz tabii bu kitaptan da. Vakiti fazla harcamasın diye zaten Abdurrahman da tespit etmiş onları. Bende de var, ben de buraya kaydettim. Şimdi İmam Şafii diyor ki, nesih de Kur'an Kur'an'ı nesheder, sünnet sünneti nesheder. İmam Şafii sünnet diye bir kavram ortaya atmıştır. Sünnet yol demektir, kanun demektir. O yol ve kanun Resulullah'ın söz ve uygulamalarına sünnet demiştir. Tabii ki böyle bir kavram Kur'an-ı Kerim'de yok. Resulullah'ın sözlerinde de yok bu manada. Önce bir kelime değiştiriliyor. Sünnet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de değişmez kanun anlamında kullanılıyor. Yani şey Allah'ın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı sosyal kanun olarak anlatılıyor. Ondan sonra nesih konusunu anlatıyor. Diyor ki Kur'an sünneti neshetmez. Ha oku. Bende de var ibaresi ama istersen ben burada Türkçesini ben söyleyeyim. Arapça ibaresi. Yani Arapça tamam Arapçasını oku o zaman. Bir yerde diyor ki işte nesih konusunu alırken ve enne sünnete la nasihatun lil kitab. İfadesi ben biraz oluyor. Özet aldım o çünkü evet. Orada uzundur. Fazla vakit evet. Vaktimiz yok. Daha sonra da hocam eğer bu caiz olursa kad yuhtemelu en yekuna recmu mensuhan li kavlihi li kavlillah. Ezzaniyetu ve zani fecdu kulli vahidin minhum amiyete celde. Ben şurada bir özetini okuyayım ben buraya yazdım ki çünkü tamam o şey Abdurrahman'ın aldığı şey de hani bizim burada o kadar vaktimiz yok. Ondan dolayı bir özet çıkardım ben buradan size okuyayım özet. Diyor ki sünnet Kur'an'ı neshedemez. Yani Kur'an Kur'an'ı sünnet sünneti nesheder diyor. Şey yapar diyor Kur'an sünneti neshedemez diyor. Kur'an sünneti neshedemez. Yani Resulullah bir uygulama yapmışsa Kur'an ayeti onu yürürlükten kaldıramaz diyor. Bu ne demek? Bu ne o haşi? İkinci bir tanrı mı var? Sünnette Kur'an'ı neshedemez diyor. Peki Kur'an Kur'an'ı sünnet sünneti nesheder. Ama ne diyor biliyor musunuz diyor? Bak diyor ki sünneti sünnet Kur'an'ı nesheder dersek diyor. O zaman rejim cezasını ne yapacağız diyor. Resulullah rejim uygulamış. Kur'an-ı Kerim'de rejim yok. O zaman rejim cezasının kalkması lazım diyor. Bunu açıkça söylüyor burada. Bunu söyleyen sadece o değil. Şiiler, Sünniler tamamı söylüyor. Ama onlar nesih konusundan girmiyorlar. Başka bir açıdan giriyorlar. Şimdi fakat öyle diyor ama yine İmam Şafii orayı da bulmuşsundur mutlaka. Bir hadis naklediyor. İşte Resulullah demiş ki benden alın, benden alın. Allah onlar için bir yol açtı. Bekarla bekar zina ederse 100 kamçı ve 1 yıl sürgün. Dul dul ile zina ederse 100 kamçı ve rejim gerekir. Bak hem 100 kamçı hem 1 yıl sürgün, hem 100 kamçı hem rejim. Öldüreceksin daha neye dövüyorsun? Şimdi diyor ki bu hadis diyor, bu hadis, bu öyle bir hadis ki şeyde de böyle, bu hani Cestas'ta da aynı, bu Hanefi mezhebinin, burada da aynı. Bu öyle bir hadis ki hem inmiş ayeti neshediyor hem inecek ayeti neshediyor. Cüneyt Arkın gibi birisine kafa, birisine tekme, birisine yumruk, hepsi de haşat. Öndekine kafa, arkasına tekme. Hepsi haşat oluyor. Ya hani hadis ayeti neshetmezdi, ne oldu? Ne oldu? Bir hadiste 3 tane ayeti neshettiriyor İmam Şafii. Ayet hadisin hükmünü yürürlükten kaldıramıyor ama hadis kaldırıyor ayetin hükmünü yürürlükten. Peki onunla iktifa etmiyor. Bak şurada okuduk ya, hakikaten istersen oranın ibaresini oku. Feyda uhsinne feyda eslemne. Gerçekten ben bu orayı ilk okuduğum zaman şok olmuştum. O kadar çok sağa sola baktım ki ulan acaba burada bir baskı hatası mı var? Bu ne var falan? Şuna bir bakayım, buna bir bakayım. Ve İmam Şafii Risale'de ve İmam Şafii'nin Ahkamul Kur'an'ı var. Kur'an hükümleri yani. O kitapta da yazıyor. Ya bir türlü anlam verememiştim kendi kendime. Ulan ben bir sözlüklere baktım ulan ben bu kelimeleri ben bilmiyor muyum acaba falan diye. Şimdi feyde uhsin ne diyor ki feyde eslemne. Yani feyze uhsin evlendikleri zamanı Müslüman oldukları zaman diyor. Şimdi Allah rızası için bakın. Dünyanın en geri zekalı adamı bu yanlışı anlar mı anlamaz mı? En geri zekalı adamı. Bakın şöyle dikkat edin. Bu ayeti okuyacağım. O nerede buldun mu feyde? Oku or, ibaresini oku. Örneğin Ahkam-ı Kur'an İmam-ı Şafii'de yine Risale'de de ben aynı ibareyi buldum. Bu ayet-i kerimeyi Nisa 25'i verdikten şeyden sonra da diyor. Feiza uhsinne iza eslemne la iza nukihne şeklinde de açıklamış. Bak la iza nukihne diyerek de hatasını katmerli hale getirmiş. Yani evlendikleri zaman değil, Müslüman oldukları zamanmış. Peki ayet ondan mı bahsediyor? Gerçekten. Bak şu mealden okuyayım. Ben bilmiyorum yani hiç meal ne diyor. Bakalım o ne diyor bakalım. Evet. Evlendikten sonra bir fuhuş işlerlerse. Bak doğru mu mana vermiş? Feyda ofsin. Doğru mu mana vermiş? Bak şimdi şuradaki mealden okuyayım bakın. Hani ben meal verdiğim zaman birisi der ki Abdülaziz Hoca kendine göre meal verdi diyebilir değil mi? Bak diyor ki, içinizden her kim hür olan mümin kadınları nikah edecek genişliğe güç yetiremiyorsa ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden vardır. Allah kadrinizi imanınızla bilir. Müminler hep birbirinizden sayılırsınız. Onun için fuhuşta bulunmayarak, gizli dost da edinmeyerek, namuslu yaşadıkları halde onları sahiplerinin izniyle nikah edin. Kimi? Mümin cariyeleri dedi değil mi? Mümin cariyeleri dedi. Bunlar zaten nedir? Mümin. Yani Müslüman zaten değil mi? Peki feyda ohsinle evlendikleri zaman demiş oluyor. Ona Müslüman oldukları zaman denir mi? Zaten mümin bunlar. Böyle bir mana verilir mi? Ya bu manayı nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına? Bütün alem aptal nasıl olsa. Nasıl olsa bunlara çok müthiş bir şey, hayali bir yetki verilmiş. Bunlar büyük ulema. Asla hata etmezler. Ağızlarından doğru sözden başka bir şey çıkmaz. Millette olmuş böyle şey. Man kafa. Herkes şartlandırılıyor. Bu medreseler, bugünkü okullar insanların düşünmelerini engellemek için adeta sürekli baskı altında bulundurdukları yerler haline gelmiştir. Feyda ohsinne, ya az önce işte muhsana kelimesi geçiyor. Ya Arapça bilen çok iyi bilir ki ismi meful şeyden alınır, fiilin meşhulünden alınır. Feyda ohsinne ey asbahne muhsanatin. Yani evlendikleri zaman başka bir anlam olması imkan ve ihtimal dışında. Ama tutup diyor ki evlendikleri manasına gelmez, Müslüman olurlarsa. Zaten bunlar Müslüman. Niye efendim? Evlenirlerse diğer evli kadınlara verilen cezanın yarısı diyecek, rejim gidecek elden. Rejim cezası elden gidecek. Nasıl olur? Şimdi görüyor musunuz? Bakın. Bir tane hadis getiriyorlar, o hadiste rejimin yanına bir de şeyi katıyorlar. Yüz kırbacı. Ondan sonra bu evliler için diyor. Evliler için diyor Allah işte hem bu var hem de Nur suresindeki eşine zina iftira eden şey var. Ve Nebi'nin eşleri var. Daha ne istiyorsun? Daha ne olsun yani? Şimdi ondan sonra peki Hanefiler daha mı şey? Orada da feyde ohsinneye feyze esleminde manası verilmiş. Müslüman oldukları vakit aynı anlam verilmiş. Cessas'ta da var o. Evet, orada da var. Orada da buldun değil mi? Evet. Buldum. Yani çok enteresan, gerçekten inanmak mümkün değil ya. İnsan şok üzerine şok yaşıyor. Bu ne biçim bir şeydir, İslam alemidir. Hanefiler de aynı şeyi yapıyorlar şeyde, yani bir mesela Cessas'ta, Ahkamül Kur'an'da, orada çok enteresan şeyler de var. He? Hiç duyamıyorum. Ne dedin anlamadım. Neyse sonra şey yaparız, o soru cevap bölümünde yaparız. Şimdi şey yapmayalım da, şimdi canlı yayında olduğumuz için. Şimdi Cessas da diyor ki, işte benden alın, benden alın. Allah onlar için bir yol açtı dedi Resulullah. Bu diyor, bu hadis ilk o şey hani o hapis emreden ayetten sonra indi. Öbür hükümden önce indi. Tamam. Peki bu o arada inen hadis nasıl oluyordu? En son inen ayeti nesk ediyor. En son inen ayetin şeylerle ilgili hükümlerini ortadan kaldırıyor. Yani kendisinden sonra inen ayeti nasıl nesk ediyor? Hani sizin koyduğunuz prensipler ne oldu? Bir hadise iki tane ayeti nesk ettiriyorsunuz. İmam Şafii üç taneyi nesk ettiriyor, bunlar da iki taneyi nesk ettiriyor. Yani yürürlükten kaldırtıyorlar. Bunlar evliler için nesk ediyor, bekarlar için kalıyor. Evliler için. Evliler için olan kısmını nesk ediyor, bekarlar devam ediyor. Bekarlar yine yüz kırbaç. Ama şimdi orada şunu söylüyor Cessas'a, diyor ki bu hadiste diyor yüz kırbaç ve sürgün cezası diyor. Sürgün cezası Kur'an'a ilave olur diyor. Kur'an'da yok diyor. Şimdi diyor bir hadisle Kur'an'a ilave yapılamaz. Sen ne peki ne yaptın? Madem yapılamazdı şimdiye kadar niye ne konuşuyorsun şu ana kadar? Var mı Kur'an-ı Kerim'de şey ki rejim ki sen onu ilave ediyorsun ondan? Ondan sonra diyor ki rejimin yanında yüz kırbaç ilave edilemez. Bu da olmaz diyor. Lan ne o şey, o hadisim şimdi hadisin de bir parçasını aldın, bir parçasını almadın. Bir de kendi kendini çürüttün burada. Şimdi görüyor musunuz Kur'an'ın açık hükmüne karşı belki şey ne yapıyor? Bu Şia da diyor ki hani Ömer radıyallahu anh'ın söylediği iddia eden bir söz vardır. Efendim demiş ki işte rejim ayeti vardı. Biz onu uyguladık. Eğer insanlar Ömer Kur'an'a bir ilave yaptı demelerinden korkmasaydım Kur'an'a koyardım. Bir Müslüman bunu söyler mi? Madem Kur'an'ın bir ayeti ise koydur. Değilse bu sözün manasını. Bakın bu büyük zatlara öyle iftiralar atıyorlar ki. Öyle iftiralar atıyorlar ki bu zatlara. Ve şimdi Ömer dendiği zaman küplere bilen Şia bunu delil alıyor. Ama Ömer'den bahsetmeksizin. Diyor ki işte efendim şöyle Allah'ın kelamı diyor oraya. Değil mi? Orada ibare var. Evet, bir ok oraya, o kısmı. Öylece. Allah'ın sözü diyerek yani ayet diye anlatıyor onu. Evet. Bu şeyden taba tabayı vardır onlar meşhur müfessirler oradan aldık. İbareyi buldum da bir Allah'la ilgili bir lafız vardı onu çalışıyorum direkt. Ben şey yapayım istersen. Şey şeklinde diyor. Bak şimdi bak var. Burada şöyle diyor. Bak ben sana şey yapayım. Mesela Galel Kuleyni fi El Kafi. Orayı okuyayım. Kuleyni diye meşhur fakihleri vardır. El Kafi de şöyle diyor. Evet. Fil Kur'ani er recmu fil Kur'an. Rejim Kur'an'dadır diyor. Kur'an'da rejim vardır diyor. Peki neymiş? İnne kavlullahi azze ve celle. Kavlullahi azze ve celle. Evet. Allah'ın şu sözü. اِذَا زَنَا شَيْخُ وَشَّيْخَةُ Bir ihtiyar kadınla bir ihtiyar erkek zina ederse, gençler ederse ne olacak? Bak yalan söylemek o kadar zordur ki, binlerce cümlelerle araya şey yapacaksınız. Eşşeyhu ve şeyhatu. Yani şeyh ve şeyh, yani yaşlı kadınla yaşlı erkek şey yaparsa, zina ederse fercumuhuma elbettete. Elbette onları ricem edin. Elbette nereden çıktı? Allah'ın hiç ayetlerinde böyle bir kelime var mı? Demek ki şüphesi olan söyler bunu yani. Niye? فَاِنَّهُمَا قَطَاءَ الشَّهْوَةَ. Çünkü şehvetlerini gidermişler. Ulan şehveti gidermek şey yapsa bütün evler yapıyor bunu. Bu ne demek? Böyle bir gerekçe mi olur? فَاِنَّهُمَا قَطَاءَ الشَّهْوَةَ. Şehvetlerini giderdiler çünkü onlar. Böyle şey, saçmalık olur mu? Şimdi diyorlar ki bu ayet manası yürürlükte lafzen mensuhtur. Yani sözleri yürürlükte değil ama anlamı geçerlidir. Peki bu sadece Şia'ya mı mahsus? Ehl-i Sünnet de aynı. Yanlışta ittifak konusunda aralarındaki ittifakı kimse bozamaz. İslam'ı çirkin gösterecek her konuda tam bir ittifakları vardır. Şimdi bir oku bakalım Ömer Nasuhi Bilmen'den. Bakın aynı şeyi Ömer Nasuhi Bilmen'den okuyacağız. Hukuk-ı İslamiye ve Istilahat-ı Fıkhiye Kamusu Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabı. Biliyorsunuz Ömer Nasuhi Bilmen'i almamızın sebebi hakikaten Sünni fıkıhta en güvenilir kitaptır. Yani çok büyük bir ekibin uzun yıllar hazırlamış olduğu bir kitaptır. Evet, oku. Hükmü baki kalıp yalnız tilaveti nesh edilen ayetler Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine nazaran ve şeyhu ve şeyhatu izâ zeneyâ fercumûhumâ nekâlen minallah ayetin metnini orada vermiş. Orada elbette de yazmamış. Yok, yazmamış. Ayet. Yani ayet diyor ona hem de. Bunu ayet diyor. Yani bu ayetin metni yok yani olmuş. Diyor ki yaşlı bir kadınla yaşlı bir erkek zina ederse bakın ayetlere bak dikkat ederseniz hiç yaşlanmaçta eczani ve zani eczaniyeti ve zani zina eden kadın erkek ve efendim bu hür müymüş ya, şey, genç şey mi esir miymiş yaşlı mıymış genç miymiş yok bu Allah'ın kelamı işte böyle gayet basit. Bu diyor ki şeyhu ve şeyhatu idâ zeneyâ. Efendim neymiş? Metni mensuh. Metni yürürlükten kalkmış ama anlamı devam ediyormuş. Ya böyle bir şey olur mu? Bu nasıl Allah'ın kitabı olur ki? Yani olmayan bir ayet orada bu ayeti uygulayacaksın. Nasıl uyguluyoruz? Böyle şey mi olur? Olan ayetleri bırakacaksın. Görüyor musun? Bak hiç zina konusunda herhangi bir kimsenin şüphe edebileceği bir taraf var mıydı cezayla ilgili? İster bekar ister evli olsun. Aşık ayetleri bırakacaksınız, olmayan bir şey bu ayet vardır diyeceksiniz. Nereden? Vardıysa niye yazdırmadı Ömer? Yok efendim Kur'an'a Allah'ın kitabını ilave ettin diye korktum. O zaman demek ki bu ayet değil ki ilaveden korkuyorsun. Ayetse niye yazdırmıyorsun? Ömer radıyallahu anh böyle bir şey yapması mümkün değil ama yaptırırlar. Ya açın şey mesela Tevrat'ı, Davud aleyhisselama ne iftiralar vardır orada. Ona şey nebi demezler, kral derler. Süleyman Aleyhisselam'a ne iftiralar vardır. Ama bizimkiler yok bizde olmaz. Ya nasıl olmaz kardeşim işte bu. Allah'a şükür ki Kur'an-ı Kerim sapasağlam elimize geldi de bu yanlışları rahat bir şekilde gösterir. Devam et şey Vedat. İhtiyar erkek ve kadın zinada bulunursa ikisini de Hak Teala tarafından bir azap olarak recm ediniz. Niye gençler şey uyguluyorlar peki bunu madem ihtiyar erkek kadındı? Gençlere niye uyguluyorlar? Evet, devam Kavli et. Kavli şerifi bir ayet-i celile iken ba'dehu hükmü ipka edilip tilaveti nesih olunmuştur. Bunların haklarında ise recim hükmü bakidir. Recim hükmü bakiymiş. Kim nakledi? İhtiyarlar hakkında. Gençlere de uyguluyorlar. Bir de hocam bunun şeyini açıklamış, hikmetini. Söyle bakalım neymiş? Yalnız tilavetin mensuhiyetindeki hikmet, ümmeti merhumenin emri ilahiyeye ne derecede imtisal gösterdiğini izhardan vesaireden ibarettir. Bak yani bu ümmet Allah'ın emrine ne derece imtisal uyuyormuş. Ya uyuyor mu Allah aşkına söyleyin bakalım bu ümmet Allah'ın emrine uyuyor mu? Allah'ın zina ile ilgili açıklamadığı bir taraf mı var? Olmayan bir şeyi ayet diyeceksin. Metni orada yok. Bakalım nasıl uyuyor? Ya böyle şey olur mu? Hocam devamı daha fena. Oku, devam et. Çünkü tilavet olunan bir nas bulunmadığı halde onun mücerret rivayet edilen hükmüne imtisal edilmesi ümmeti merhumenin hakka ibadet ve taat hususundaki mükemmeliyetini yüksek diyanetini ibraz eder. Değil mi? Ne kadar mükemmeller değil mi? Allah'ın aşık ayetlerini bırakıyorlar bir kenara. Uydurma rivayeti. Ya şimdi zaten anlamı tamamen zıt. Uydurma olduğu çok kesin. Şimdi sen ona uyunca ümmeti Muhammed ümmeti merhumu oluyorsun. Peki beyler, işte kitaplar bunlar, Şii Sünni. Peki bu insanlar niye IŞİD bir kadını recmettiği zaman ortalığı yıkıyorlar? O zaman dürüst olun biraz. Ya bu saçmalıklardan vazgeçin. Gelin Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın sahih uygulamalarına. Ya da gidin onların arkalarına. Onları destekleyin. Oradaki o gençlerin çoğusu bunun Allah'ın hükmü olduğunu zannediyor. Zaten bizim kitapları okuyanların herkes öyle zanneder, okuyan herkes. Zanneder ki bu Allah'ın hükmüdür. Yani çünkü hangi Şii kitaplarını aç bunu yazıyor. Sünni kitaplarını aç bunu yazıyor. Ya Allah'ın kitabına muhalefette tam bir ittifak oluşmuş. Bu nasıl Allah'ın dini oluyor bu böylece? Gördünüz mü şimdi Şii Sünni ittifakını şey konusunda? İşte asıl problem budur. Bunları çözmedikçe Cenab-ı Hakk'ın bize yardım etmesi asla imkansızdır. Yapmaz. Biz bu ateşin içerisinde yanmaya devam ederiz. Aklımızı başımıza alalım. Burada kişisel bir şey yok. Bakın dikkat ediyorum, biz asla insanları kendimize çağırmıyoruz. Allah'ın kitabına çağırıyoruz. Burada Abdülaziz Bayındır'ı çıkardığınız, anlatılanlardan değişen bir şey var mı? İlave var mı? Bunlar hepsi Allah'ın kitabında olanlar değil mi? Ne oluyor yani bazı insanlar şey yapıyor bunu, bir efendim hamaset meselesi yapıyor, bir kişisel hakimiyetin bir unsuru gibi gösteriyor. Kardeşim bu Allah'ın ayeti, ya uyarsın ya uymazsın. Uymazsan cezasını dünyada da görürsün, ahirette de görürsün. Evet. Söyleyeceğim başka bir şey var mı sana? Tamam. Şimdi ve şimdi özetleyeyim, bakın dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de zina edenlerle ilgili ceza belli. 100 kırbaç. İspatı içinde şartlar var. Ve bu çok açık ve net. Nur Suresi'nin 6. ve devamı ayetlerde evli kadın için el azap geçiyor. Yani 100 kırbacı gösteriyor. Ahzab Suresi'nin 30. ayetinde Nebi'nin eşleri ile ilgili olarak o azap ikiye katlanır diyor. Demek ki ikiye katlanabilecek bir şey olması lazım. Nebi'nin eşleri evli değil mi? Nisa Suresi'nin 25. ayetinde esir kadınların evlendikten sonra zina etmeleri halinde onlara verilecek ceza diğer evli kadınlara verilenin yarısıdır diyor. O zaman eğer rejim olsa rejimin ikiye katlanma şansı var mı? Ya da yarıya bir şey yapması lazım. Zaten el azabın gideceği hiçbir yer kalmaz orada. O azap diye. Şimdi ve enteresan aynı kelimeleri alıyorlar. Eşşeyhü ve şeyhatü izâ zenâ fercumuhum elbettete. Nekâlen minallah cezâen bimâ kesebâ nekâlen minallah diyorlar. Yani yaşlı kadınla yaşlı erkek zina ederse, peki madem bunu alıyorsunuz o zaman yaşlılara uygulayın. Niye gençlere uyguluyorsunuz? Evli olduğuna dair bir şey de yok orada. Evli olduğuna dair hiçbir şey de yok. Evet, o da şey. Yani evli olduğunu nereden çıkarıyorsun? Onu da şeyden çıkarıyorlar. Efeyyü bitteyyü bir şey o Ubadet İbn-i Samit hadisinden diyor ki dulla. Dulla diyorsun. O zaman evliyle demiyorsun ki. Bunu nereden çıkarıyorsun? Ondan sonra bir sürü şeyler var. Mesela buradan Ali radıyallahu anh'a nispet edilen bir rivayet vardı Şiilerde ki o diğer anlattıklarıyla tamamen çelişiyor. Şimdi şey de mesela bizim bu arkadaşlar gayet iyi bilir. Benden ders alanların çoğusu da bilir. Mesela bir Arapça ibare okuduğum zaman bir yanlış varsa derim ki biraz sabredin. Az sonra kendi yanlışlarını kendi söyleyecek. Çünkü yalan öyle bir şeydir ki sürdürülemez. Yani o yalanın devam etmesi için 8-10 tane daha yalan peş peşe şey. Biraz sonra unutacaksın ne söylediğini. Bu defa araya doğrular girecek. Bütün yalanların kaybolup gidecek. Ama bunlar bugün bütün dünyada İslam'ın görünen yüzü bu değil mi? Rejim değil mi İslam'ın görünen yüzü? Geçenlerde de size anlatmıştım. Bir de şey yapıyorlar. Kadınların korunmuşluğunu erkeklere getiriyorlar. Bu defa kadınları korumasız bırakarak onları tam bir ateşin içerisine atıyorlar. Yani tekrar hatırlatmak için söylüyorum. Daha önce belki derse katılmamışlar için ilk olabilir. Bundan birkaç sene evveldi, bizim Fatih Orum daha doktorasını bitirmemişti, doktora yapıyordu. Bu Üsküdar'da Sabahattin Zaim Kültür Merkezi var. O Çamlıca'nın orada. Orada bir toplantı yapıldı. İstihsan toplantısı. İstihsan dendiği zaman yani kitapla, sünnetle halledilemeyen problemleri böyle insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yani kitaptan, sünnetten uzaklaşarak bir çözüm arama gibi bir şey oluyor. Ha, kaçamak gibi bir şey. Şimdi gittik oraya. Getirmişlerdi, yanlış hatırlamıyorsam 17 tane problem getirmişler. 17'si de bunun gibi. Şey yok yani. Onlardan bir tanesi de şuydu, benim fakülteden de hocam olan Hamza Aktan, Profesör Hamza Aktan, o zaman Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı'ydı. Ali Bardakoğlu da Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Dedi ki, işte Pakistan'da şeriat uygulanıyor. Evet, yani insan kulağına çok hoş geliyor İslam şeriatı. Zannediyorsunuz ki İslam şeriatı. Adam gidiyormuş, kadına tecavüz ediyormuş. 4 tane şahit yok. 3 tane şahit olabilir, fark etmez. Ama 4 şahit yok. Kadın da gidip şikayet ediyor. Şikayet edince mahkeme diyor ki 4 tane şahit getir. Kendisine tecavüz edilen kadın şahit bulabilir mi? O anda zaten kadın çıldırır, ne yapacağını şaşırır yani. Hiç sağına soluna bakamaz ki. 4 şahit getir diyormuş. Getiremeyince de 80 kırbaç vuruyormuş, bu adama iftirada bulundun diye. Bunun cezası, bu şu Şii, Sünni mezheplerin hangisine bakarsanız bakın, kadına bu ceza verilmesi lazım. Tamam mı? Orada ben çıktım, dedim ki ya bunu nereden çıkarıyorsunuz? Böyle bir problem yok ki. Olmaz mı? Var. Tamam dedim, mezheplerde var ama İslam'da yok dedim. Onların hepsi beni çok iyi tanıdıkları için. Dedim ki yahu Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتُ ثُمَّ لَمْ يَأْتُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَى diyor Nur Suresinin 4. ayetinde. Namuslu kadınlara zina suçu atan ve 4 şahit getirmeyenler, namuslu kadınlar. Ya dedim, bu şahitlik namuslu kadınlarla ilgili, erkeklerle ilgili değil ki. Ben zina, tecavüze uğradım diyen bir kadından şahit istenir mi? O zaman bu onun yargılama usulü farklıdır dedim. Tabi onu deyince hemen problem bitti. Diğerine geçti diye hepsi aynı, tamamı aynı. Kur'ansız bir Müslümanlık var. Resulullah'ın uygulamasından uzak bir Müslümanlık var ortada. Tabi bitmez tükenmez problemler. Şimdi sizin görüntüsü mesela o kadının yerinde birisi kendisini düşünse, o kadının bu dine güveni olur mu? O kadını zorla dinden uzaklaştırmıyorlar mı? Ve böyle şey mi olur? Efendim? Ya son derece kötü bir şey ya. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya bu kadar önemli bir meselede Allah'ın ayetleri meseleyi çok açık ve net olarak ortaya koyduğu halde ne yapıyorlar bunlar? Ayetleri hiç görmüyor. Eşşeyhü ve şeyhatü, yani yaşlı kadın, yaşlı erkek diyor. Ondan sonra da diyor ki bu ümmeti Muhammed'in şeyidir. Kur'an'a uymada ne kadar titizlik gösterdiğinin delilidir. Maşallah, ne kadar da adamın gözü yaşarıyor yani, ne kadar da titizmişler yani Kur'an'a uyma konusunda. Her şey alt üst olmuş. Bakın Kur'an şeydeki nesih denen olay, fıkıh kitaplarındaki nesih, Allah-u Teala'nın anlattığı şekildeki nesihle uzaktan yakından alakalı değildir. Çünkü sistemin tamamını bozmak gerekiyor. Her tarafı bozmazsan yeni bir yol açamıyoruz. Ya bu ne biçim bir şeydir ya? Bu ne biçim bir şeydir? Onun için hepimize düşen görev, İslam'ı bu saflığı ve temizliğiyle bütün dünyaya anlatalım. Evet, dükkanları kapananlar gösteri yürüyüşleri yapacaklar. Bağıracak, çağıracaklar. Onlara da normal karşılamak lazım. Çünkü evleri yıkılıyor, dükkanları yıkılıyor. Artık kimse onlara hocam hocam demeyecek. Eski saygınlıklarını tamamen kaybetmiş olacaklar. Yanlış mı? Ya onlar da bağırsın, çağırsın canım. Fazlaca da rahatsız olmaya lüzum yok. Ama biz yolumuza devam edelim. Cenab-ı Hak rızasına da ayırmasın.